سورہ نحل کی آیت نمبر 77. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ غیب السماوات والارض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے سورہ نحل کی آیت نمبر 77 سے لے کر آیت نمبر 81 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں. ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے گزشتہ رکوعات اور آیات کی طرح اپنے انعامات اور احسانات کا ذکر فرما کر تمام بنی آدم کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کی ترغیب دی گئی، اور یہ فرمایا گیا کہ ان انعامات کو سوچ کر، ان میں تدبر کر کے، اللہ کی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر، قدرت کے نشانیوں میں غور کر کے اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. چنانچہ فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی غیب کی باتیں ہیں. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے. معنی یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سب غیب کی باتیں اللہ جانتے ہیں، غیب کی باتوں کا صرف اللہ سبحانہ وتعالی کو علم. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ، اور نہیں ہوگا قیامت کا معاملہ، وَمَا نہیں ہے امر الساعة قیامت کا امر الا مگر کا لمح البصر وہ آنکھ جھپکنے کی طرح ہوگا کا لمح البصر لمح کا معنی ہوتا جھپکنا اور بصر کا معنی آنکھ قیامت کا معاملہ تو آنکھ جھپکنے کی طرح ہو جائے گا او ہوا اقرب یا اس سے بھی زیادہ اس سے بھی قریبی وقت میں اس سے بھی تھوڑے وقت میں ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت کا بیان فرما کہ قیامت برپا کرنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی طاقت کوئی وقت کسی کی مدد کسی کی نصرت کسی چیز کی ضرورت نہیں. اس کے امر کن سے جس وقت فرما دیا جائے گا وہ قیامت پھر آنن فانن برپا ہو. جب برپا ہو جائے گی پھر اللہ رب العالمین جانتے ہیں کتنا عرصہ اسی طرح ساری زیرو چیزیں فنا کی گھاٹ میں اتری رہیں گی. صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوں کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام ایک اکیلے اللہ کی ذات ہو. پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنے حکم سے اسرافیل علیہ السلام کو جب زندہ فرمائیں دوبارہ سور پھونکا جائے اللہ کے اس امر سے پھر لوگ دوبارہ حشر کے لیے کھڑے. پورے اس کائنات کے نظام کا تباہ ہونا قیامت کہلاتا ہے اور دوبارہ جمع ہو جانا یہ حشر کہلاتا ہے. حشر کا معنی ہوتا ہے جمع ہونا اور میدان محشر وہ ایک دن ہوگا. اس ایک دن کی لمبائی اس کی طوالت اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ تم دنیا میں 50,000 سال شمار کر لو قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. 50,000 سال اتنی تو شاید دنیا کی عمر بھی نہ ہو جتنی قیامت کے ایک دن کی عمر ہوگی. 50,000 سال کے دن کو اگر ہم نسبت اپنی زندگی سے نکالیں 60-70 پھر 60-70 سال میں بھی 15 سال بلوغ کے نکال دیں کوئی حکم نہیں جی 15 سال کوئی حکم نہیں. ہم اوسطاً 63 برس ہے جی 60 سے 70 کے درمیان ہم 70 لگا لیتے ہیں 70 میں سے 15 نکال دیجیے کتنے بچیں گے جی 55. 55 میں آدھی راتیں ہیں سونے کے لیے بنائی ہیں روز اس میں اور آدھا کر لیں پھر اس میں کھانے کے اوقات کتنے ہیں اپنے معاش کے اوقات کتنے ان میں اللہ تعالیٰ کے اوامر کی تعمیل کے لیے کتنے جو نماز ہے خود اندازہ فرمائیے جو اتنے بڑے طویل دن کے لیے جو سب پیپر کا پہلا سوال ہوگا پہلا نماز کا سوال اس میں کتنا وقت خرچ ہوا کتنا وقت خرچ ہوتا ہے صرف فرض کو لے لی اور اس میں ساتھ سنت موقع اتنا اس کی کیا نسبت نکالے. اس لیے قرآن نے فرمایا جس وقت وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اللہ رب العالمین کے سامنے تو ان کو پوری زندگی یوں لگے گی کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا ہم دنیا میں تو یا تو صبح کا وقت گزار کے آئے یا شام کو. اب اس سے بڑا خسارہ کیا ہوگا کہ انسان ایک صبح کے وقت یا شام کے وقت صبح کے مزے اور شام کی چہل قدمی بس اس کی خاطر اپنی ہمیشہ کی زندگی کا نقصان کر رہے ہیں. یہ تھوڑا سا وقت ہے جو ایک دن کے ساتھ پھر باقی ایام جو ہوں گے وہ 1,000 سال کی بقدر 1,000 سال کی بقدر آخرت کا ایک دن ہوگا قیامت کے بعد کے بعد پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی جس میں کبھی دوبارہ موت نہیں آئے گی. یہ لیکن یہ پورا طویل دن اللہ ایمان والوں پر ویسے آپ اندازہ فرمائیے کہ کوئی بیٹھنے کی جگہ نہ ہو خدا نہ خواہ جب ہم اسٹیشن پہ کسی ایسی جگہ جائیں جہاں دھوپ ہو، گاڑی کے انتظار میں اسٹاپ میں کھڑا ہوں، آدھا پونا گھنٹہ موت لگتا ہے. کہتے ہیں الانتظار اشد من الموت، یہ عربی کا محاورہ، انتظار کر رہا تو موت سے بھی سخت انتظار، اتنا لگے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ انسان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے. جبکہ شاید کھڑا بھی سائے میں، پانی کی بوتل بھی ساتھ ہوگی، کولڈ ڈرنک بھی پی رہا ہوگا، ساری چیزیں ہیں، بھوک لگے تو دوسری چیزیں بھی. لیکن آخرت میں اللہ رب العالمین کے سامنے اس دن رحمان کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، عرش کے سائے کے علاوہ نہ کوئی درخت، نہ کوئی پانی، نہ کوئی چشمہ، کوئی چیز نہیں ہوگی فضا میں، اور سورج اتنا قریب. میں ایک حدیث سمجھانا، ایمان کی قدر و قیمت کو ہم سمجھ لیں، ایمان اور اللہ کی اطاعت کا کیا صلہ ملے گا. فرمایا، پہلے ایک اور مثال سمجھ، جب انسان پہ کوئی خوشی کا وقت آتا ہے اور انتہائی خوشی کا عالم ہو تو وہ وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا، گزرتا تو اتنا ہے لیکن گزرنے کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہتے یار بڑی جلدی ٹائم گزر گیا، بہت جلدی پتہ ہی نہیں چلا. اور جب انسان پریشان ہوتا ہے تو وقت اتنا ہی ہوتا ہے لیکن وہ اس کو بہت لمبا لگتا ہے، مصیبت کی رات کٹ. بیمار سے پوچھو جی صبح کا وقت، صبح کے اجالے کا کتنی دیر سے انتظار کرو، اور خوشی کی رات پتہ ہی نہیں چلا. لیکن بیمار آدمی مصیبت میں اس کے حال، فرمایا حدیث شریف میں مومن کے لیے، اللہ کے فرما بردار کے لیے قیامت کا یہ 50,000 سال کا دن ایسے گزر جائے گا، اتنی جلدی گزر جائے گا جیسے فجر کی 2 سنتیں ادا کرنے میں وقت خرچ ہوتا ہے. سبحان اللہ، فجر کی 2 سنتیں ہم خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے حدیث سے دریافت کریں کتنی لمبی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فجر کی سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ تلاوت کرتے، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ، اور پورے آداب کے ساتھ پڑھا جائے 3 سے 4 منٹ میں 2 سنتیں ہو جاتی. کیا خوشی ہوگی ایمان والوں کو اس دن، اس ایمان کی اور تقوی کی، کیونکہ ان کے ساتھ اعزاز شروع ہو جائے گا نا، جب مہمانی شروع ہوگی تو پھر کیا خوشی ہوگی. اس خوشی میں عالم میں 50,000 سال کا دن 3-4 منٹ میں گزرتا ہوا محسوس ہو جائے گا، طویل ہوگا اتنا لیکن خوشی اتنی ہوگی، احساس اس کو یہ ہوگا. فرمایا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے. آگے پھر انسان کو متوجہ کیا، واللہ اخرجکم، وہ اللہ ہی ہیں. دیکھو جی پچھلی آیات سے یہی مضمون چلا، وہ اللہ ہیں، وہ اللہ ہیں، وہ اللہ ہیں. اس ذات کی کیا شان، اللہ رب العالمین کی کیا شان بیان ہو سکتی ہے. اللہ کے نام کی طاقت اتنی ہے، ایک مرتبہ اللہ کہنے سے ساری کائنات کا نظام چلتا ہے، ایک مرتبہ اللہ کہنے، اللہ، اس میں اتنی طاقت ہے. سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، دریا، پرندے، سارا نظام ایک اللہ کہنے کی برکت سے چل. جس دن کوئی بھی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا قیامت برپا ہو جائے، جس کی طاقت کا اندازہ تھا. تو ذات کتنی، جس کے نام کا یہ کمال اور کرشمہ ہے، اس ذات کے، اس سے تعلق، اس کی محبت، اس کا کیا عالم ہو. فرمایا کہ وہ اللہ ہیں جس نے تمہیں نکالا، من بطون امہاتکم، تمہیں تمہاری ماؤں کے بطون سے، پیٹوں سے، بطون بطن کی جمع، ماں کے پیٹ سے نکالا. لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا. کیوں جی کچھ پتہ نہیں تھا؟ جب بچہ پیدا ہوا کسی چیز کی کوئی خبر، زیرو، ہر اعتبار سے زیرو، ایسے تھا نہیں. لیکن اللہ نے اس کو ایک چیز سکھائی کہ جب بھی چوہے کو مسئلہ رونا شروع کر دیں، ہے نا جی، کس نے سکھایا جی؟ اللہ رب العالمین. اس کو بھوک لگتی ہے، وہ کچھ نہیں کہہ سکتا، پانی، یہ تو بات کی باتیں، سیکھے گا 60-150 سال، وہ بس چلانا شروع کر دیتا. بھوک لگی چلانا شروع، درد ہوا چلانا شروع، نیند اچاٹ چلانا شروع، جو مسئلہ ہے اللہ نے اس کو یہ الہام کر دیا، اس کو سب سے پہلی تعلیم دی، تم اپنا مسئلہ رونے سے حل کرا لو، رونے سے. بس اسی طرح ہم اپنے سارے مسئلے اللہ کے سامنے رونے سے حل کرا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین کی شان ایسی ہے، اس لیے فرمایا اللہ کو بندوں کا رونا اور مناجات بڑی پسند ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. وہ اللہ جس نے تمہارے لیے کان بنائے، تمہارے لیے آنکھیں بنائیں، تمہارے دل بنائے، اللہ ہیں. دیکھو جی، اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب قسم کے آلات انسان کی. یہ کان کیا چیز ہے؟ کان کے کرشمے کیا ہے؟ کس انداز سے اس کی حیات بنائی؟ کتنے زبردست قسم کی آوازیں بھی ہوں، دیکھو کان ایسی حیات سے اللہ نے اس کو بنایا. کیا اس کے اندر پردہ رکھا، کس طرح وہ چیزوں کو سنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کان کو سب سے پہلے ذکر کیا، آنکھ کو بعد میں ذکر، اس کے بعد دل. اس لیے کہ دل کا نمبر سوچ کا، تدبر کا، غور و فکر کا بعد میں آتا ہے. آنکھ سے علم حاصل کرنے کا درجہ بھی بعد میں آتا ہے، پہلے کان ہے. انسان اکثر معلومات جو علم حاصل کرتا ہے وہ کان کے راستے سے حاصل کرتا ہے. آنکھ سے اگر کوئی چیز دیکھ بھی لے، جب تک وہ کسی سے پوچھے نہ اور سنے نہ کیا چیز، اس کو پتہ نہیں ہوگا. وہ بچہ جس نے پہلی مرتبہ جہاز دیکھا، وہ اپنے والد سے پوچھے، ابو بابا یہ کیا چیز ہے، تو جب تک اس کو وہ بتلائے گا نہیں، کان سے سنے گا نہیں، اس کو کچھ پتہ نہیں. کان سب سے زیادہ انسان کو علم عطا کرنے والا آلہ ہے. اس راستے سے اللہ علم عطا فرمانا، آنکھ کے ذریعے سے دیکھ کر چیزوں کا علم، اور دل تو بادشاہ ہے پودے، یہ اللہ ہے جس نے بنائے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. سبحان، عجیب و غریب نظام ہے دل کا. دیکھا جی، دل کا کبھی کسی ہارٹ اسپیشلسٹ پوچھیں جی کیسے، کون سی چیز ہے جو اس کو کہتی ہے پمپ کرو، کرتے رہو بس، کون سی چیز ہے؟ رک بھی تو سکتی، پاؤں چلتے چلتے رک جاتا، دل بھی رک جاتا، لیکن وہ جب سانس پورے ہو جاتے ہیں، جب اس کی عمر پوری ہو جاتی، دل کو روک دیا جاتا ہے ساری زندگی. کیوں جی؟ کوئی صبح ہم گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں تو چابی لگاتے ہیں، کبھی اس کے جنریٹر کا مسئلہ، کبھی بیٹری کا مسئلہ، کئی مسئلے. ہارٹ کو کون سی چیز ہر وقت سٹارٹ رکھتی ہے؟ اللہ رب العالمین کی. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. اور اتنی بڑی یہ شریانوں اور وریدوں کا نظام ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا، اگر ان آنتوں کو جو خون کو لے کر پورے جسم میں دوڑتی ہیں، ان کو پھیلایا جائے تو پوری زمین کے گرد ان کا چکر لگایا جا سکتا. اتنا بڑا سسٹم ہے اللہ نے جو انسان کے جسم کے اندر پھیلا دیا، اور اندر ہی اندر خون کا یہ نظام چل رہا ہے. الم یرو الی الطیر، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے پرندوں کو؟ پرندوں کو دیکھیں ذرا، مسخرات، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، فی جو السما، آسمان کی فضاؤں میں. ما یمسکون الا اللہ، اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں روک سکتا. کیونکہ ہوا ایک ایسی چیز ہے جو لطیف ہے، اور یہ جسم اس کو نیچے گر جانا چاہیے. اللہ رب العالمین کے حکم سے پرندے فضاؤں میں ٹھہرے، کتنی جلدی پھر کر کے اڑتے ہیں، کیسا ان کا سسٹم ہے، اور پوری فضاؤں کے اندر اللہ نے ان کے راستے بھی آسان کیے اور فضاؤں میں تیر رہے. ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات، اس میں بڑی نشانیاں ہیں. لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، وہ اللہ ہی ہیں جس نے تمہارے گھروں میں تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنا. تمہارے گھروں کو اللہ نے سکون کا ذریعہ بنا، یہ گھر اللہ نے عطا فرمایا. گھر بنانا، گھر کو کا گھر کا ہونا، اور گھر میں انسان کو قلب و سکون جو راحت حاصل ہوتی ہے، اب اندازہ کیجیے، سفر سے آیا ہو، لمبے سفر سے تھکا مارا، جو راحت اس کو گھر پہنچ کے ملتی ہے وہ کہیں نہیں. انسان ایک بڑے سکون کی حالت میں، اس کو بڑا اطمینان اور راحت حاصل ہو. اس سے ایک بات پتہ چلی کہ گھر کی اصل روح سکون ہے. اگر گھر میں سکون ہے تو وہ گھر ہے، اگر سکون نہیں ہے تو وہ بس ایک دربہ ہے جس میں یہ رہ رہا ہے، اس کو گھر کی روح حاصل ہے. اسی طرح قرآن نے دوسرے موقع پہ فرمایا، وجعل من ازواجکم لتسکنوا، ہم نے تمہارے لیے بیویاں بنائی تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو. لیکن اگر گھروں میں یہ خانگی، جھگڑے شروع ہو جائے، مصیبتیں، پھر وہ گھر کا سکون غارت ہو جائے، تو ازدواجی زندگی کی روح ختم ہو جاتی ہے. سکون مقصد، گھر سے بھی سکون مقصد. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دونوں باتیں ارشاد فرمائی, کہ اگر تمہیں تمہاری دنیا سے وسعتوں والا گھر مل جائے, وسیع گھر مل جائے, ایک تو تنگ گھر آ جائے پریشان, اور چلنے پھرنے سے آ جائے چھوٹے چھوٹے مکان, فیملی بہت بڑی, اللہ تمہیں اگر وسیع گھر عطا فرما دے اور تمہیں سواری مل جائے, سواری اس زمانے میں گھوڑے تھے, اس زمانے میں اونٹ تھے, آپ نے گھوڑوں کی بھی تعریف, ایسے ایسے گھوڑے بھی ایسے تھے, آپ نے ایک مرتبہ حضرت ابو طلحہ کے گھوڑے پر سواری کی, فرمایا ایسا گھوڑا ہے جیسے سمندر چلتا, ایسے اس کے اندر سکون, یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کی پیٹھ پر بیٹھنے سے آدمی اچھل کود رہا ہو, نہیں, بڑے مزے سے لے گئے. تو ایسی گاڑی اگر مل جائے جو اچھل کود نہ کرنے والی ہو اور بچھ کے چلنے والی, یہ اللہ کی نعمت ہے. اسی طرح گھر وسعتوں والا اللہ کی نعمت ہے. اسی طرح خادم کا مل جانا اللہ کی نعمت. میں حدیث کا ترجمہ کروں, اور نیک بیوی, فرمایا تمہیں ساری دنیا سمیٹ کے دے دی گئی, اب زیادہ کی کیا ہے, اور کیا مانگ رہے ہو, ساری دنیا تو مل گئی, یہی دنیا کی چار حقیقی چیزیں ستون ہیں. اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ ساری دنیا ساز و سامان ہے, الا ان الدنیا متاع, سب سامان, وخیر متاعها المرأة الصالحة, نیک بیوی سب سے بہترین سامان. تو قرآن میں یہاں گھر کا مقصد سکون ذکر فرمایا, سکون مل جائے. وجعل لكم من جلود الانعام, اور تمہارے لیے اللہ نے جانوروں کی کھالوں سے بنائے, بیوتن, ایسے گھر, ایسے خیمے, تستخفونها, جن کو تم ہلکا سمجھتے ہو, خفت سے, جن کو تم ہلکا سمجھتے ہو, یوم ظعنکم, جس دن تم کوچ کر رہے ہوتے ہو, ویوم اقامتکم, جس دن تم کہیں پڑاؤ ڈال رہے ہوتے ہو. یعنی اللہ نے تمہیں تعمیراتی گھر بھی عطا فرمائے, اور راستے چونکہ لمبے طے کرنے, مہینوں مہینوں کا پیدل سفر ہے, خیمے اور اس کے لیے کھالیں اور تمہیں خیمہ, یہ ساری چیزیں, یہ تمہارے گھر ہیں اور بڑے ہلکے ہیں, موبائل گھر ہیں جو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, بڑے ہلکے پھلکے ہیں, تم ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہو, جہاں تم پڑاؤ ڈالتے ہو خیمہ بنا کے سکون سے آرام کرتے ہو, جہاں اٹھانا ہوتا ہے گھر کو سمیٹنا بھی تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ذکر فرمایا. وَمِنْ أَصْوَافِهَا, اور تم ان جانوروں کی اون سے فائدے حاصل کرتے, اون صوف کی جمع, وَأَوْبَا, یہ صوفی کو جو صوفی کہا جاتا تھا, یہ صوفی لفظ جو ہے نا, حضرت بڑے بڑے صوفیہ, اس لیے وہ اون کے لباس پہنتے, تو اس وقت سے لفظ صوف کا شروع ہوا. اون کا لباس اس لیے پہنتے تھے, زہد اور تقویٰ کی وجہ سے دنیا سے بے رغبتی, تو یہ ایسا لباس ہے سردی گرمی میں ایک لمبے عرصے تک, کاٹن کے لباس کی اتنی عمر نہیں ہوتی, اور صوف کا بہت لمبا عرصہ چلتا, اس لیے وہ پہنتے تھے, اسی سے صوف پہننے والا مشہور ہو گئے, یہ تو صوفی ہے صوف پہننے والا. تو بزرگان دین کے لباس سے یہ لقب مشہور ہوا, صوفی کا نام, تصور. اور صوفی صفا سے بھی, صفا دل کی صفائی کو کہتے, ان کو ہر وقت اپنے دل کو مانجنے کی اللہ کے نام کے ذریعے فکر ہوتی تھی, اس لیے ان کو صوفی کہا جاتا. بہرحال فرمایا وَمِنْ أَصْوَافِهَا, تم ان کی صوف سے, اون سے بھی فائدے حاصل کرتے ہو. دیکھو جانوروں کی اون سے, آج پتہ کریں جی سخت ابھی سردی نہیں ہے نا جی, کوئٹہ میں ہوں اور وول کی اگر جیکٹ مل جائے, وہ جرسی کیا نعمت ہے جی, وول ٹوپی ہو اور یہ چیزیں, اس وقت بالوں کی قدر ہوتی ہے. اللہ نے سب سے زیادہ سردی سے حفاظت کا سامان اس کے اندر رکھا ہے. وَأَوْبَارِهَا, اور تم جانوروں کے بالوں سے بھی فائدہ حاصل کرتے. وَأَشْعَارِهَا, وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا, ان کی اون سے, ان کے بالوں سے, ان کی ہڈیوں سے, اثاثًا وَمَتَاعًا, تم اس سے سامان بھی گھر کا بناتے ہو اور نفع بھی حاصل کرتے ہو ایک لمبی مدت تک, تمہیں اللہ نے اتنے فوائد عطا فرما. اس پر حضرات مفسرین نے لکھا کہ جانوروں کے گوشت کھانے کے تو احکام میں فرق ہے کہ گوشت انہی جانوروں کا کھا سکتے ہیں جو اللہ نے حلال کیے, ہر جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے, جو حلال جانور ہیں ان کا گوشت, دودھ بھی پی سکتے کیونکہ ان کے گوشت ہی سے یہ چیز نکلتی دودھ, لیکن جانور کی کھال, جانور کی اون, جانور کے بال, اس میں کوئی پابندی نہیں. ہر قسم کے جانور کی استعمال کی جا سکتی, جانور کی کھال, جانور کی اون اور جانور کے بال, سوائے خنزیر کے. خنزیر نجس العین, نجس العین ہونے کا مطلب اللہ نے اس کا پورا جسم ہی نجاست بنایا, یہ پاک ہو ہی نہیں سکتا کسی حال. لہذا اس کا بال کسی جگہ, آج بہت ساری جگہوں میں استعمال ہوتے ہیں اس کے بال, خنزیر کا بال کسی مقصد کے لیے استعمال ہو, اس کی کھال کسی مقصد کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی. اس یہ تو ممنوع ہے کیونکہ نجس العین, اس کی ہڈی بھی استعمال ہے, ہڈی سے اگر بٹن بنائیں گے وہ بھی کوئی چیز بھی اس کی استعمال نہیں ہو سکتی کیونکہ نجس العین. خنزیر کے علاوہ باقی جتنے جانور چاہے وہ حرام ہیں, جیسے شیر ہے, چیتا ہے, دوسرے جانور ہیں, ان کی کھال, ان کی بال, ان کے اون کو استعمال کرنے کی اجازت ہے. کھال میں یہ شرط, اور یہ بھی شرط نہیں کہ وہ جانور ذبح ہوا ہو یا جانور مردہ ہو. اگر جانور ذبح ہے تو یا مردہ جانور, اس کی کھال اتار لی گئی, مردہ کی بھی اگر کھال ہو اور اس کی دباغت کر دی گئی, دباغت کا معنی کیمیکل کے ذریعے اس کا جو اندر مائع جو مادہ ہے وہ خشک کر لیا گیا, پھر اس کے استعمال کی جائے. ویسے مردہ جانور حرام ہو جاتا میتا, لیکن اس کی کھال اگر اتار لی جائے اور کھال کی دباغت کر دی, پہلے زمانے میں دباغت ہوتی تھی نمک کے ذریعے سے, نمک لگایا اس کا سارا گندا پانی نچڑ گیا, کھال خشک باقی رہ گئی. اب بھی نمک استعمال ہوتا ہے کھالوں میں, لیکن مزید کوئی جدید کیمیکل کے ذریعے سے اگر اس کی صفائی کر دی جائے, اندر کی رطوبات خشک ہو جائیں اور خشک چمڑا باقی رہ جائے, تو مردہ جانور کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بنے ہوئے جوتے ہیں یا کوئی واسکٹ ہے یا اس کے بنے ہوئے یہ جو پرس ہیں, جو چیز بھی ہو وہ اپنے استعمال میں لائی جاتی. لیکن بعض کھالیں ایسی ہیں, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیتاً منع فرمایا, آپ نے چیتے کی کھال پر بیٹھنے سے منع فرمایا کہ ویسے تو استعمال کرنا جائز ہے, چیتے کی کھال اگر کسی کو مل جاتی ہو تو اس پر بیٹھنا, اس زمانے میں اس کے وہ کجاووں کے اوپر جو وہ گدی سی رکھی جاتی تھی, چیتے کی کھال کے اندر وہ چیزیں بھر کر رکھ دیتے, اس سے آپ نے منع فرمایا, اس لیے کہ اس پر بیٹھنے سے آدمی تکبر پیدا ہوتا, خیالات بدلتے, اس لیے آپ نے منع فرما دیا کہ چیتے کی کھال کے اثرات انسان کے باطن پر پڑتے ہیں, اس سے منع فرما. ویسے اگر کسی کے پاس زرافے کی کھال ہو, ہرن کی ہو, بارہ سنگے کی ہو, یا وہ جو آسٹریلیا میں ملتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جس میں کینگرو, اس کی کھال, اس پر جائے نماز بنا, کوئی ان چیزوں میں ممانعت نہیں. جی فرمایا کہ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا, وہ اللہ ہی ہیں جس نے تمہارے لیے اپنی مخلوقات میں سائے بنائے. اللہ نے یہ درخت بنا دیے سائے کے, سخت گرمی ہو, کہیں گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہ مل رہی ہو تو درخت مل جائے تو نعمت ہے نا جی, درخت مل جائے. زہر کی نماز میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ ہمارے بڑے بڑے درخت ہو گئے, کتنی بڑی نعمت ہے. اگر درخت نہ ہو, گاڑی تپی ہوئی اندر آدمی بیٹھ جائے, چولہے کے اندر بیٹھ, اتنا سخت تکلیف ہوتی. تو اللہ نے سائے بنائے تمہارے لیے انعامات کے طور پر. فرمایا کہ وجعل لکم من الجبال اکنانا, وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں بھی ٹھکانے بنائے. وجعل لکم سرابیل, وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کرتے بنائے, یہ لباس کرتے, سرابیل کرتے کو کہتے ہیں, تقیکم الحرہ, جو تمہیں گرمی سے بھی بچاتے ہیں, وسرابیلا, اور ایسے کرتے بھی بنائے, تقیکم باسکم, جو تمہیں جنگ کے وقت تمہارے دفاع کا ذریعہ بنتے ہیں. یہ اللہ ہے جس نے تمہیں زرے بنانے کا بھی طریقہ سے دفاع کے ساز و سامان بھی عطا فرمایا, گرمی سردی سے بچانے کے لباس بھی ہے, یہ لباس بھی تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس کے ذریعے سے سردی اور گرمی سے حفاظت ہوتی ہے. کَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ, اللہ اسی طرح اپنے نعمتوں کو تم پر پورا کرتے رہیں گے. لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ, تاکہ تم فرما بردار بندے بن جاؤ. تُسْلِمُونَ, پہلے لفظ آیا تھا تَشْكُرُونَ, یہاں لفظ آیا تُسْلِمُونَ. تَشْكُرُونَ کا مفہوم بھی تُسْلِمُونَ ہی ہے. اگر کوئی آدمی فرما برداری نہ کرے ساری نعمتوں کو استعمال کر کے تو وہ بندہ شکر گزار نہیں. شکر گزاری کی حقیقتی اللہ کے احکام کی فرما برداری ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أعنا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علیہ، یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما ہم آپ کے انعامات کے کا شکریہ ادا کرنے والے بن جائیں. وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، یا اللہ ہمیں نیک اعمال کی بھی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنے نیک بندوں کی صف میں شامل فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.